کیا عموم بلوا نجاست و طہارت کے بارے میں بھی باعث تخفیف ہے؟ طہارت و نجاست کا معاملہ تو اور بھی سہل ہوتا ہے عموم بلوا کے معاملے میں. عموم بلوا طہارت و نجاست کے بارے میں قطعی احکامات میں بھی باعث تخفیف ہے. البتہ حلت و حرمت کے بارے میں صرف ظنی احکامات میں تخفیف ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.